श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। महावीर हनुमान गोसाई,

सदा रहो तुम राम द्वारे। तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, सगरी विपत चली। जय जय जय बजरंग बली, जय जय जय बजरंग बली। महावीर हनुमान गुसाई, महावीर हनुमान गुसाई, तुम्हारी याद भली। महावीर हनुमान गुसाई,